gawe. Lho, jebul ora mat to. Eneng kono iya. Wah, piye to? Nyambut gawe iki mung sak jam. Esuk tok, jam 09.00 tekan jam 10.00 wis mulih dolan tekan bengi. Watake gareng. Atak gareng ora ditutke bojo, wah mbungai. Mesti nonton barang sing kene ora enek kira-kira ngono. Edian. Ayo pengalaman to lele. Ndelok apa budaya nglegena. Wah. Kuwi aja mau teruske ndak beleke lho kuwi. Ora ya penting mung komplit-komplit iki. Manganmu ya roti, ora ngliwet dhewe aku. Oh, ngliwet iya aku ngliwet dhewe. Ning kono iki diwenehi uang makan. Weh. Nyambut gawe dhewe, ngliwet dhewe. Kowe ya iso. Wah, oh, iso no, ora sangit iki edan po, liwet aku ora sangit iki. Oh. Ngomong sangit kok dipamerke. Tak kedhok iki jan wis ora montor-montor sego iki. Waduh. Intip iki. Mula dadi pramuka iki jebule penting. Tumanjane nek ning kaya ngene iki iso mandiri. Iya ya kulinane gareng iki ya kaya ndoro. Adus didusi. Gareng kuwi. Ketanggar kowe. Wayah ning pamujimu. Piye kalayak rame kono apa ya seneng yang wayang. Ayo wong lagi sepisan kuwi ana ing Edelait. Kono ki durung tau ning wayang. Ning wayang ya gumun. Delok aku ki wah dilangilingi kae. Ki apa kok bagus semen iki? Ha iki. Ini kaya truwelu ora bagus. Ya iso nangkep tembungmu. Kuwi nganggo bahasa Inggris reng gak basa Jawa lumrah. Ora di Inggriske Marco wis ana sing menerjemahkan dhewe. Ngono iya. Ning ya kuwi pengalaman ya ora kaya sing tak kandhake taun-taun kepungkur. Kuwi ning lucu ya diguyu, diguyu ning keri. Piye to? Aku muni iki ora diguyu ning bareng-bareng lagi guyu. Soale ya ngrungokke sing nerjemahke kuwi. Aku bareng lucu rampung terus rembug wigati ngono lagi. Ha ha ha ha ha. Aku ya kaget lho ngopo? Oh iya tibake. Wah ning sing mudeng ora mung piyayi Australia tok. Piyayi Indonesia sing asal Manado ki mudeng wayang ya malah ning Australia kuwi. Ngono iya. Piyayi Manado tugas ana ning KBRI. Ya mirsani wayang ki mudenge malah ning kono. Marko nganggo bahasa Inggris. Oh iya. Kancamu wah pirang-pirang. Rombong aku dhewe ana 30 wong. Wah. Bedol desa ya. Iya. Mumpung ora ragat. Beh do melu. Syukur. Terus kesenian ngendi wae? Saka Sunda ya ana. Piyayi 23. Kuwi saka wayang golek Sunda. Terus saka Batak. Ya ana. Sing paling ngerti wong Batak kuwi ora pati akeh. Mung wong 13. Ngono. Eneng kono, wah, ya kuwi ketemu kesenian ngendi-endi. Wayang saka Vietnam ya ketemu. Kuwi ya ndelok. Lemayang carane piye? Beda karo nggone dhewe, nganggo kelir, nganggo debok. Nek wayang Vietnam ki ning jero kolam kok. Loh. Kuwi nyilem apa mayang bocah iki, Dek? Mayang. Dadi mung boneka kuwi, dalang iki do nyemplung ning kolam kono. Wayang dumadi saka kayu karo saka plastik kuwi. Ning kaya boneka kuwi. Disenda saka dalange sing ning sisih mburi kere. Kuwi ning tengah kolam. Kuwi Vietnam. Iya. Iya gane mung 5 sinden siji kuwi Vietnam. Critane Ramayana dudu Mahabharata du. Lah nyritake apa? Nyritake bangsa nelayan. Oh, bangsa nelayan. Iya. Wah, ngene-ngene ya bangsa ula-ula metu kabeh lho kuwi. Iya. Ya wis ulane sapa-sapa niku ning kono kabeh kuwi wis. Tegese iki dalange iki pirang-pirang gawa ula dhewe-dhewe ngono dadi ula boneka kuwi. Oh, ya iya. Ayo wong pengalaman iki pancen perlu. Iya. mula kang saka iku aja do isin nek iso nabuh. Aja do isin nek iso ndembung utawa ngender. Nyatane tanpa titel insinyur kanca krawitan entuk bejo ya weruh nyang luar negeri. Nah, iya. Terus situasi kono piye? Ayo wong negara maju. Sing apik tak dongengke, sing ora apik ora tak dongengke. Ing bab apa? Ing bab lalu lintas. Wah, montor jan ora umum sak dabrek. Ning arang-arang tabrakan. Mergo pancen nyawa ki larang tenan ngono-ngono. Ngerti nyang aturan. Mula anake Bagong diomongi, nek abang ki mandhek. Kuning ki siap-siap alon-alon. Lah, anakku po gelem ngono kuwi. Abang ya bablas kok. Eh ayo bubung abang dang terus ngono iki. Diyak polisi diindhek. Le, kowe tak mukmen kowe kecepatan. Sampeyan ya kula mukmen Pak polisi. Kok ngono nggih wong bantre sampeyan wong mandek teng arep kula niku. Kuwi wong ngeyel nek kuwi. Kuwi diracun kowe gong anakmu kuwi. Wah, nek nggon lalu lintas wis jan tenan aku wis ora maido. Sepeda motor ki nek numpak, wah helm wis ora keri, jaket ora keri. Terus nganggo kae lho kertas sing disorot iso murup kae. Kuwi saiki nggon geger ngono kuwi. Ning akeh wong mlaku tinimbang wong sing numpak kendaraan bermotor. Wong mlaku kuwi wis mbudaya. Ha iya kono ki tentrem kok wong mlaku rene wong alang-alangi kok. Kene jam 8 bengi mlaku, alah anting-anting ilang. Gelang ilang. Nah, ing bab perkara kewilujengan wajib direksa sak kabehe. Iya. Ning bab perkara nggon lalu lintas wajib ditiru ya. Nyawa kono iki pancen diitung kok, Deng. Wong nabrak wong kuwi dongenge cilaka kok. Nabrak mongko salah. Wis kuwi ngijoli karo ngopen iku lho wargane. Nggone dhewe iki alah lumrah truk lundung wong 32 mati kabeh. Biasa. Ya aja biasa to. Iki wajib dielingke. Mula kabeh iki mung ana kesadaran kok, Truk. Arep di ceramahi sedina ping 7 nek tanpa sadar si sopir iku ya wis mokal isane rot. Kecelakaan kuwi. Nah iya. Mula wajib ayo padha ningkatke menyang peraturan lalu lintas wajib diiloni. Iya, wajib ditiru. Pas ana kono eneng demonstrasi, Truk. Kowe ya wah. Paribasan wong sak kutho dilait iki do metu kabeh. Perkara apa? Aku ya ora takon bahasane ora mudeng, ya mung delok. Ning tertib oleh demonstrasi iki disawang kepenak ning mripat.